А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце «Беларускія кропкі ў Еўропе» паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразвязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе». Даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт. Мы зрабілі віртуальную мапу ўсе на старонцы. Мы паставілі зараз дакладныя каардынаты. Чалавек можа паглядзець, як туды даехаць, можа там весці ў GPS эти каардынаты, і проста машына цябе будзе, не надо нікуды на мапу глядзець, вона будзе сама весці. Зрабілі здымкі, бо да этого толькі было в гістарычных крыніцах толькі ці малюнак, ці ксера, там нейкага фотаздымка. Зараз ёсць якасныя здымкі. Анатоль Міхнавец і яго сябры, актывісты беларускай нацыянальнай памяці, што дзейнічае ў Варшаве ўжо прыкладна 3 гады, яе ядро студэнты-каліноўцы, і да ініцыятывы далучыліся беларусы з іншых краін. Беларуская нацыянальная памяць займаецца рознымі справамі. Мапа – адна з іх. Як стваралася гэтая мапа? Фактычна, кожнае месца, нанесенае на мапу, студэнты наведавалі асабіста. Нешта зрабілі, хочацца зрабіць больш, бо маем шмат розных такой інфармацыі сырой, што это ёсць, але не можам, напрыклад, пакуль знайсці. Як сама мы рабілі еўрапейскую экспедыцыю па некалькім краінам Еўропы. Шкада, што няма відэафільма пра гэтае падарожжа. Затое ёсць іншы вынік – мапа і фотаздымкі. Вось адзін з момантаў экспедыцыі. Пасля Бельгіі, Францыі, Швайцарыі, дзе адшукалі і ўдакладнілі каардынаты магілаў Мікола Абрамчыка і Магдалены Радзівіл, паехалі ў нямецкую Баварыю. В ДТЦ отца Александра Нацина знайшлі здымак, які вельмі ўразіў. Это помнік слуцкім паўстанцам, якія беларусы, якія знаходзіліся ў дзепілагерах, лагерах для перамешчаных асобаў пасля Другой сусветнай вайны. Яны ў 48 годзе паставілі помнік Случака. Ведаеце, калі людзі пасля вайны, калі тут разруха, голад, яны ведаюць, ці будзе іх заўтра, так кажа, што людзі сапраўды былі беларусы, якім неабыякава беларусі. Яны на гарах Бавары ставяць помнік за свае грошы, там ахвяруюць і трымаюць яго. Вось гэта ўразіла, кажа Анатоль, і таму паехалі шукаць помнік, пра які, ізноў-такі, нібыта і было вядома, але ні пазнейшых згадак, ні пазнейшых здымкаў. Былі гатовыя да таго, што помніка героям слуцкага збройнага чыну ў Лютэнзеі ўжо няма. 60 гадоў прайшло, і мы яго знайшлі. І ён стаяў дакладна такі, які быў на фотаздымку. Ніхто там нічога не зламаў, не спісаў, не абліў чымсьці. Толькі там елачкі на фотаздымку былі маленькія, а зараз яны ўжо сталі вялікімі. І вось у нас тады сапраўды ішлі мурашкі па шкуры, і такія, ну, былі такія шчаслівыя, ці не ведаю, якія эмоцыі, ну, былі непередавальныя. Ну, бо дарога была цяжкая, там горы, там ще у нас праблемы трохі з машынай былі, і думалі, што это все бессэнсоўна. Але калі мы яго знайшлі, як крылы выраслі, былі шчаслівы. Дзеля аднаго гэтага можна хвіраваць усімі тымі цягатамі. Бахістка была эканом-класа. Спалі в машыне, там елі в сухамятку, па сваёй машыне, за свае грошы мы паехалі. Ніхто там не пісаў ніякія гранты, бо збольшого это пісанне бессэнсоўна. Лепш спакойна сэканоміць, сабрацца і паехаць. Цяпер помнік у Лютэнзеі ў баварскіх гарах, пастаўлены ў 1948 у памяць герояў слуцкага збройнага чыну, знайсці лёгка. Ёсць на інтэрактыўнай мапе, створанай актывістамі беларускай нацыянальнай памяці, месца ў Італіі, якое варта наведаць кожнаму беларусу, які будзе ў Рыме ці непадалёк. Гэта могілкі пры Монта-Касіна. Там пахаваны беларусы з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў. Польскае войска Андерса было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 савецкім войскам усходніх тэрыторый у тагачаснай Польшчы. Так што зразумела, што там былі і беларусы. Пра Монте-Касіна натуральна ведаюць, але мала вядома, што там ёсць шмат беларускіх магілаў. Віталій Эйсмант, які вучыцца ў Рыме, распавядае, што нефармальная беларуская студэнцкая суполка пачала традыцыю наведваць гэтыя магілы. Пасля беседы Сталіна з Андерсам у 42-м годзе было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране. Студні 44-го года яна была адправлена ў Італію на фронт у саставе брытанскіх войск. Пытались прарываць немецкую абаронную лінію Густав у раёне Монте-Касіна. Монте-Касіна – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазеландскай, аўстралійскай дывізіяў, і толькі армія Андерса ў траўні 44-га пасля тыдню баёў здабыла перамогу. Из кого была эта армия? Из ссыльных семей, былых военнопленных, польских, простых людей, семей репрессованных в основном, конечно. Там были русские, поляки, но в большинстве там было белорусов и украинцев. Многие белорусы отшукают еще при Монте-Касіна могилы своих родных, знакомых и близких. Могилки спорадкованные, списы доступные. Виталь и его сябры так само знайшли там могилы своих близких. Виталь Эйсмант. Там прозвища все наши, именно белорусские. І самае для мяне, што было дзіўнае, што я знайшоў свайго продка, дзеда двоюраднага брата. Гэта для мяне быў вельмі вялікі сюрпрыз. І яшчэ двое сяброў Віталя знайшлі пры Монте-Касіна магілы сваіх дзядоў. Андрусь, семінарыст Загародні, які вучыцца ў тым жа універсітэце, што і Віталь у Анжелікуме, распавядае пра свае першыя ўражанні пасля наведавання Монте-Касіна. Мне здаецца, што большасць, канешне, там беларусаў ляжыць пахавана. І ў Гародні, ў нашай парафіі грэка-каталіцкай, жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзець на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзяць гэтыя салдаты, то ўсё ж такі адчуваецца, што там вельмі-вельмі шмат беларусаў. Ну, сёння я вельмі шмат ведаю з такімі прозвішчамі, прынамсі сваіх нават сяброў. На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад. Беларуская моладзь падарожнічае па краінах Еўропы, па наваколлях тых гарадоў, дзе яны вучацца і працуюць, адшукавае памятныя для беларускай гісторыі мясціны, наносіць дакладныя да сантыметра каардынаты на інтэрактыўную мапу разам з фотаздымкамі і апісаннямі. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, знайшлі сякеру пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасны іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці. Бо ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, усе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем да стварэння гэтай інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка праз спадарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі гэта тэрыторыя, як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантыметр. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз тэхніка у всех телефонах, GPS, все могут на машинах докладно просто приехать и докладно изнести место. Не дзесьці там, просто там в Варшаве, в Мюнхене, не знайсціце на нейких могілках, як приклад с Марией, что написано на полонских могілках, але на там гектары. І інфармацыі няма, і знайсці немагчыма. Таму мы кажам, што мы адшукалі, бо ніхто не наведвае іх, ніхто не ведае, у якім яны стане, што з імі, ці будуць яны заўтра. Таму мы ўжываем гэта слова, што адшукалі. Анатоль згадаў у якасці прыкладу Марыю Дмахоўскую Ямант, нарачоную Кастуся Каліноўскага. Яе магілу на могілках Павонскі даглядалі манашкі, але дакладнае месца на плошчы ў некалькі гектараў знайшлі актывісты толькі пасля доўгіх пошукаў. Дапамог урэшце выпадак, але ці быў бы гэты шчаслівы выпадак, каб не было жадання знайсці. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немала іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікулы Абрамчыка, кіраўніка рады БНР, пахаванага на могілках Пэрлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Міхнавец. Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, кем там ездили. Ну, уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что когда могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, никто інш. Никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рыдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилось, это могилки. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такой старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто-то стал казать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведается, ведали, она в таком занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что нема помника, нема на вот надписи. Ну, зараз там перемовы ведутся, сподіюся, з'явится некий помник, ці надпись, ну и зараз будем працовать далее. Анатоль Міхнавец, старшиня организации «Белорусская национальная память». Пошук памятных месцаў магілаў толькі частка розных ноу-хау актывістаў БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце алічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з лонданскай бібліятэкі, ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку, як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімболікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца, як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў, актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.